Першы ліст апостала Паўлы да Цімафея, раздзел 5. На старэйшага не сварыся сурова, але ўпрошвай як бацьку, маладых як братоў, старэйшага ўзросту жанчын як мацерак, а маладых як сясцёр з усёй чыстасцю. Удоў шануй, якія сапраўды ўдовы. Калі ж якая ўдава мае дзяцей або ўнукаў, дык няхай перш навучыцца кіраваць пабожна домам сваім, ды няхай умее аддаць належнае бацькам, бо гэта ўгодна Богу. Тая ж, што сапраўды ўдава і адзінокая, мае надзею на Бога і не перастае ўпрошваць Бога і маліцца ўночы і днём. А тая, што ў распусці жыве, тая мёртвая. І гэта загадвае ім, каб яны былі беззаганнымі. Калі ж хто не апякуецца над сваімі, тым больш хатнімі, той выракся веры і горшы за нявернага. У патрэбе выбіраць трэба ўдаву не менш 60 гадоў, меўшую аднаго толькі мужа, выпрабаваную ў добрых справах. Гэта значыць, што добра выгадавала дзяцей, што яна гасцінная, што святым ногі абмывала, што пакутуючых у горы суцяшала, што рупілася пра добрыя справы. А маладых удоў абмінай, бо яны, раскашуючы, жывуць супраць Хрыста і хочуць выйсці замуж. Яны падлягаюць асуджэнню, бо страцілі першую веру. Да таго ж яны гультайкі, прывучаюцца хадзіць па хатах. І не толькі гультайкі, але і пляткаркі, і цікаўныя, і лапочуць, што не належыцца. Таму хачу, каб маладыя выходзілі замуж, нараджалі дзяцей, кіравалі домам, не давалі аніякай падставы ворагу для знеслаўлення. Бо ўжо некаторыя павярнуліся назад за шатанам. Калі ж які верны ці верная мае ўдоў, дык няхай апякуюцца над імі і не абцяжарвае царквы, каб яна магла ўспамагаць тым, якія сапраўды ўдовы. Старэйшыя, якія добра кіруюць, вартыя падвойнага гонару, асабліва тыя, што працуюць у слове і ў навуцы. Вось жа кажа пісанне: «Не завязвай пысы валу, які малоціць, і работнік варты платы сваёй». Не прымай абвінавачанняў на старэйшых, хіба ў прысутнасці двух ці трох сведкаў. Грэшнікаў павучай перад усімі, каб іншыя баяліся. Заклінаю цябе перад Богам і Ісусам Хрыстом і выбранымі анёламі захаваць гэта без перадузятасці, не хістаючыся ў той ці іншы бок. Не ўскладай ні на каго паспешліва рук, каб не стаць табе супольнікам чужых грахоў. З гэтай пары не пі вады, але патроху ўжывай віна з увагі на твой страўнік дзеля частых тваіх захворванняў. Грахі некаторых людзей выяўляюцца непасрэдна перад судом, а за іншымі ідуць следам. Падобна і добрыя ўчынкі выяўляюцца, а калі яны скрытыя, схавацца не змогуць.